วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าวันนี้ก็เข้าวันพ่อแล้วนะครับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพ่อกันดีกว่าครับแต่เป็นพ่อของคุณเอกลักษณ์ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกจะแปลกพิสดารยังไงเดี๋ยวเราจะไปฟังกันครับเรื่องราวที่คุณเอกลักษณ์แบ่งปันมาก็มีเนื้อความอยู่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ว่าตกหนักก็คือมันตกตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนแล้วเมื่อฝนตกหนักขนาดนี้ชาวบ้านก็มีกิจกรรมกันกิจกรรมที่ว่าก็คือการออกจับอึ่งป่ากันและหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมก็คือพ่อของผมลืมบอกไปครับพ่อผมชื่อพ่อเปียกพ่อและเพื่อนอีก 2-3 คนก็ได้พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกตระเวนจับอึ่งกันก็พากันขี่ไปเรื่อยๆระยะทางห่างจากบ้านก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรเรียกว่าเจอทำเลดีๆที่ไหนก็แวะจับกันพ่อกับเพื่อนใช้เวลาลาดตระเวนจับอึ่งกันจนถึงราวๆ 3:00 นเศษๆแล้วทีมงานของเพื่อนกับพ่อก็ได้เดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนกับพ่อมั่นใจกันมากว่าในป่าแห่งนั้นมีอึ่งมากมายแน่นอนด้วยเพราะว่าได้ยินเสียงอึ่งที่ร้องระงมลั่นอยู่ในป่าแห่งนั้นซึ่งป่าที่ว่านี้พ่อกับเพื่อนรู้ดีว่านี่คือป่าช้าเก่าที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าป่าช้าเก่าเขากู่และบรรยากาศณเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหากว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่มีขวัญหนีดีฟอร์เป็นแน่แต่จะว่าไปแม้คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ตามบางคนก็ยังไม่กล้ามาเลยในเวลาแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือป่าช้าเก่าเขากู่อะไรก็ตามหาได้สำคัญอะไรกับพ่อและเพื่อนไม่พ่อกับเพื่อนไม่ได้นึกกลัวอะไรเลยเพราะว่าคุ้นเคยเข้าไปหาอึ่งกันในนี้มาหลายปีแล้วเรียกว่าเข้ากันบ่อยเป็นประจำและเมื่อพ่อกับเพื่อนไปถึงในป่าช้าเก่าที่ว่าต่างก็ได้แยกย้ายกันออกหาอึ่งไปกันคนละทางในระยะที่พอมองเห็นไฟกันได้ไม่ไกลกันนักต่างคนต่างก็แยกย้ายกันหาอึ่งกันไปเรื่อยๆจนเวลาก็คล้อยไปราว5 ทุ่มกว่าเห็นจะได้ขณะนั้นพ่อก็เดินส่องไฟหาอึ่งไปตามปกติและด้วยความเพลิดเพลินมารู้สึกตัวอีกทีไฟของผมเพื่อนพ่อก็หายไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกพ่อคิดเพราะว่ายังไงก็ต้องกลับไปเจอกันตรงทางเข้าอยู่แล้วตั้งใจหาอึ่งต่อดีกว่าพ่อก็ส่องไฟหาอึ่งต่อไปเรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่มืดวังเวงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวก็ส่องไปจับไปคิดว่าอีกสักพักก็จะพอและย้อนกลับไปเจอเพื่อนดีกว่าและระหว่างนั้นเองสายตาของพ่อก็ได้เหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่พ่อเห็นนั้นก็คือดวงไฟดวงหนึ่งเท่าลูกมะนาวลักษณะมีสีเขียวอมเหลืองลอยต่ำๆอยู่ไม่ไกลจากตัวพ่อนักทางด้านหน้าพ่อนิ่งแล้วก็ตั้งใจมองดูว่ามันคือไฟอะไรจึงได้เห็นว่าเจ้าไฟประหลาดนั้นมันกำลังสะบัดไปสะบัดมาพ่อยิ่งงงใหญ่ก็เลยปิดไฟที่หัวซะเพื่อจะได้เห็นชัดๆได้ผลพ่อเห็นไฟดวงนั้นชัดขึ้นแล้วก็เห็นอีกว่าไอ้ไฟดวงนั้นน่ะมันกำลังลอยเข้ามาหาพ่ออย่างช้าๆมันลอยเข้ามาเรื่อยๆพ่อนิ่งมองให้ชัดและพอเจ้าไฟดวงนั้นใกล้เข้ามาพอในระยะที่พ่อมองเห็นได้ถนัดตัวพ่อก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นก็คือหมาดำมันเป็นหมาดำตัวใหญ่ที่สูงเท่าหน้าอกมีไฟอยู่ตรงจมูกและมันก็กำลังสะบัดหัวไปมาพร้อมๆกับตะลึงพ่อค่อยๆขยับตัวถอยหลังออกมาพ่อพยายามตั้งสติค่อยๆถอยช้าๆแต่เมื่อพ่อเหลือบตามองไปดูที่ด้านหลังพ่อก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อปรากฏว่าที่ด้านหลังของพ่อนั้นมีหมาดำตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งยืนดักอยู่ด้วยและมันก็กำลังสะบัดหัวไปมามองตรงมาที่พ่อเช่นกันเจอถึงขนาดนี้พ่อถึงกับควบคุมสติไม่ได้สติหลุดทันทีโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกให้ทำอะไรพ่อวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตพ่อไม่รู้ว่าวิ่งไปทางไหนชนอะไรบ้างขอแค่ผลออกไปจากที่ตรงนั้นก็พอพ่อวิ่งหนีตายด้วยความรู้สึกตัวเบาเสียวสันหลังสุดวิ่งแล้วก็วิ่งให้ไวที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พอวิ่งได้สักระยะหนึ่งหันหลังมองกลับไปพ่อก็ต้องตกใจเพราะว่าเจ้าหมาดำสองตัวนั้นยังคงวิ่งตามพ่อมาติดๆไม่ได้เราหยุดวิ่งไม่ได้พ่อคิดขืนหยุดหรือหมดแรงมีหวังมันพากันรุมกัดตายแน่นอนพ่อกลั้นใจพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายที่มีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีต่อไปเสียงหืดหอบของเจ้าสองตัวที่วิ่งตามมาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพ่อพยายามวิ่งแล้วก็วิ่งไอ้หมาผีสองตัวก็ไม่ยอมลดละแต่ท้ายที่สุดเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายก็หมดลงพ่อวิ่งได้อีกพักหนึ่งก็ล้มตัวลงนอนหมดแรงจุดที่พ่อล้มตัวลงนอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนพ่อรู้แต่ว่าพ่อไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยทำได้เพียงแค่หันหน้าไปมองไอ้หมาผีสองตัวที่วิ่งตามมาแน่นอนพ่อเห็นมันทั้งสองตัวแต่พ่อก็ต้องแปลกใจว่าไอ้หมาสองตัวนั้นมันหยุดยืนดูพ่อมันไม่วิ่งเข้ามาหาอยู่ในระยะห่างพอสมควรเอ๊ะทำไมมันไม่วิ่งเข้ามาพ่อทั้งแปลกใจแล้วก็ดีใจมองตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าพ่อก็เห็นนกสีดำตัวหนึ่งกำลังโผปีกบินไปมาอยู่เหนือตัวพ่อทั้งสับสนและก็หมดแรงไม่รู้ได้เลยว่าที่เห็นที่เจอนี่คืออะไ และด้วยความอ่อนเพลียพ่อก็เผลอหลับไปมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกทีก็เช้ามืดแล้วทั้งหมาดำและนกสีดำก็หายไปแล้วก็เห็นว่าตัวเองนั้นกำลังนอนจมอยู่ในทุ่งนาที่มีโคลนจึงได้รู้ว่านี่เองที่ทำให้ขยับตัวไม่ได้พ่อรีบตั้งสตินำตัวเองขึ้นมาจากโคลนจากนั้นก็รีบมองหาเส้นทางเพื่อจะได้รีบเดินทางกลับและเมื่อพ่อได้เดินทางย้อนกลับออกมาแล้วจนถึงสถานที่ที่นัดเจอกันกับเพื่อนเมื่อตอนเข้ามาพ่อก็เดินตามหาของเพื่อนและรถมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครอยู่ที่นั่นกันแล้วพ่อก็คิดว่าคงจะกลับบ้านกันหมดแล้วแหละเช้าแล้วนี่ตอนนี้พ่อไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับบ้านรองเท้าก็หายไปตั้งแต่วิ่งหนีหมาผีพ่อจึงต้องเดินด้วยเท้าเปล่ากลับบ้านและระหว่างทางที่เดินกลับบ้านนั้นพ่อก็ได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังออกบิณฑบาตมาพอดีพ่อจึงได้นิมนต์ท่านแล้วก็นำเงินที่มีติดกางเกงมา100บาททำบุญไปจากนั้นก็มุ่งหน้าเดินกลับบ้านต่อไปจนพักหนึ่งเห็นรถ10ล้อกำลังวิ่งผ่านมาช้าๆและกำลังมุ่งหน้าไปทางบ้านด้วยพ่อดีใจเลยรีบโบกแต่ทว่าดูเหมือนว่าคนขับจะไม่เห็นพ่อนะสายตาไม่ได้สนใจใยดีกับพ่อที่ยืนโบกอยู่ข้างทางเลยยังคงมุ่งหน้าขับต่อไปช้าๆโดยไม่ได้แวะจอดรับและด้วยที่รถขับช้านั่นเองไม่มีทางเลือกพ่อจึงได้รีบวิ่งกระโดดเกาะด้านข้างของรถสิบล้อเพื่อเดินทางกลับบ้านและเมื่อย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ที่พ่อเจอหมาผีสองตัวนั้นพวกเพื่อนๆพ่อรู้สึกกันว่ามันดึกแล้วก็เลยกลับมารอกันที่รถเพื่อนพ่อรอพ่อจนเวลาผ่านไปถึงที่สองกว่าได้ก็ไม่มีวี่แววว่าพ่อจะกลับมาพากันนั่งรอตั้งนานพ่อก็ยังไม่ออกมาจากป่าช้าก็เลยตัดสินใจพากันย้อนกลับเข้าไปในป่าและช่วยกันเรียกหาแต่ไม่ว่าจะช่วยกันตะโกนเรียกกันยังไงก็ไม่เจอไม่มีเสียงตอบรับจากพ่อเวลาก็ดึกมากแล้วจึงได้ตัดสินใจพากันกลับบ้านไปก่อนดีกว่าโดยตกลงกันว่าเช้าค่อยมาตามหากันใหม่และเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงพวกเพื่อนๆของพ่อก็มาบอกกับบ้านผมว่าพ่อหายไปในป่าทางบ้านผมตกใจกันมากจึงได้มีการรวบรวมเพื่อนบ้านราว20กว่าคนขึ้นรถเพื่อช่วยกันออกตามหาพ่อซึ่งตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ตามหาพ่อและเมื่อพวกเราไปถึงป่าช้าเก่านั้นก็จัดการแยกย้ายออกกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็เข้าป่าตามหากันและเมื่อกลุ่มของผมได้เดินลึกเข้าไปสัก1กิโลเมตรได้ตามทางทรายเล็กๆนั้นผมกับพวกก็ได้สังเกตเห็นรอยเท้าเปล่าของใครก็ไม่รู้บนพื้นทรายรอยเท้านั้นเดินเรื่อยเป็นทางไปแต่ไม่ใช่รอยเท้าของพ่อเพราะว่ามีขนาดเล็กเท่ากับรอยเท้าของเด็ก 4-5 ขวบได้ผมจุกคิดได้ว่าไม่น่าจะมีเด็กมาวิ่งเล่นในป่านี้ได้แต่พอนึกไปนึกมาก็นี่มันป่าช้านี่ว่ามันก็คงจะไม่แปลกที่มาเจออะไรแบบนี้ผมกับพวกไม่ได้พูดอะไรกันเพราะว่ามองหน้ากันก็ต่างคนต่างรู้เราพากันเงียบแล้วก็พากันเดินต่อไปจนสุดถึงขอบเหวเป็นเหวที่ค่อนข้างลึกก็พยายามพากันมองลงไปดูว่าพ่ออาจจะตกเหวหรือเปล่าแต่ก็โล่งใจไม่พบร่องรอยเราทุกคนจึงได้พากันเดินกลับมาณจุดเริ่มต้นแล้วก็ได้เชิญหมอชาวพม่าให้มาทำพิธีเปิดป่าต่างๆนานาเมื่อทำพิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอชาวพม่าก็บอกว่าพ่อตายแล้วอยู่ในป่านี้แหละให้กลับเข้าไปหากันอีกรอบเจอแน่นอนผมใจหายวาบไม่จริงนะมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อโดยไม่รอช้าผมรีบกลับเข้าไปหาพ่ออีกรอบและสิ่งที่ผมไม่อยากจะเจอก็เจอครับมันเป็นไฟฉายของพ่อติดห้อยอยู่ที่ต้นหนามและใกล้ๆกันก็มีถุงสะพายของพ่อกระเด็นตกอยู่ผมสารวนเดินหาต่อไปในระยะ10เมตรบริเวณใกล้เคียงก็ได้ไปเจอกับรองเท้าบูทที่พ่อใส่มันหลุดอยู่กับพื้นทั้งสองข้างและสิ่งของอีกหลายอย่างตกเป็นทางไปผมจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดูเพราะดูเหมือนมีร่องรอยการต่อสู้มากมายแต่ไม่เจอตัวคนพวกเราก็ยังคงช่วยกันตามหาพ่อต่อไปเราช่วยกันตามหากันจนถึงเวลา10โมงเช้าทุกคนจึงได้ลงมติตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อตั้งหลักใหม่ผมกับแม่รู้สึกใจไม่ดีเลยแต่ก็พยายามคิดกันในแง่ดีว่ายังไงพ่อต้องอยู่ไม่งั้นก็น่าจะเจอไปแล้วและแม่ก็บอกกับผมว่ายังมีคนแก่ในหมู่บ้านในคนหนึ่งที่พึ่งได้แม่บอกว่าท่านพอมีวิชาอยู่บ้างผมกับพวกจึงได้รีบเดินทางไปหาท่านที่บ้านและเมื่อพวกเราไปถึงก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังเมื่อท่านได้ฟังท่านก็รีบทำพิธีของท่านขึ้นมาท่านก็ทำพิธีไปพักหนึ่งแล้วก็หันมาบอกว่า พ่อมึงยังไม่ตายก่อนเที่ยงถ้ามันมาถึงบ้านก็รอดมันน่ะดวงขาดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่มันรอดได้เพราะอะไรข้าก็ไม่รู ้พอผมได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยรีบเดินทางกลับมาที่บ้านแล้วก็เล่าให้แม่ฟังและเมื่อผมกลับมาถึงบ้านได้พักหนึ่งพ่อก็กลับมาถึงที่บ้านเช่นกันโดยที่อยู่ๆพ่อก็เดินเข้ามาที่บ้านทุกคนพากันงงไปหมดพ่อมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยเมื่อได้นั่งพักกินน้ำหายใจหายคอได้พักหนึ่งพ่อก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพ่อข้างต้นให้พวกเราฟังเราทุกคนได้ฟังก็มองหน้ากันรู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าเส้นทางที่พ่อเดินกลับมาตั้งแต่เช้านั้นพวกเราก็ขี่รถจากบ้านไปป่าจากป่ามาบ้านกันก็หลายรอบแล้วทำไมพวกเราไม่เจอไม่เห็นพ่อเลย และไม่ย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่หมามันกวดตามพ่อไปตอนที่พ่อหมดแรงแล้วก็นอนลงทำไมหมามันไม่เข้าไปก็เพราะว่าสถานที่พ่อไปนอนหมดแรงอยู่นั้นมันเป็นที่วัดมันเป็นเขตอภัยทานนั่นเองซึ่งก็อยู่ไกลจากป่าช้าเก่ามากแถมยังมีถนนใหญ่ขวางไว้อีกเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พ่อวิ่งไปได้ยังไงส่วนเรื่องที่ว่าพ่อดวงตกนั้นตอนที่ผมกลับมาจากบ้านคนแก่ท่านนั้นท่านก็บอกว่า เจ้าป่าตรงนั้นเขาจะเอาพ่อมึงไปอยู่ด้วยมันว่าจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนนี่แหละดวงพ่อมึงมันดวงขาดแต่ก็มีบารมีถึงขนาดจะได้เป็นเจ้าป่าใหญ่ซะด้วย และเหตุที่พ่อผมรอดก็คือว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีก็คือว่าข้ามวันพอดีดวงที่ขาดก็เลยกลายเป็นดีหลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านไปผมกับแม่ก็พาพ่อไปอาบน้ำมนต์ในช่วงระยะแรกๆพ่อยังมีอาการนอนละเมออยู่คล้ายๆกับขวัญยังไม่กลับก็กินเวลาเกือบเดือนกว่าพ่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือว่ากลับมาเป็นปกติลืมไปคนแก่ท่านนั้นยังบอกอีกว่าในจิตใจลึกๆแล้วพ่อผมเป็นคนที่กลัวหมาผีมันจึงได้เอาหมามาหลอกพ่อยังมีคนเจ้าถิ่นเล่าให้ฟังอีกว่าเวลาที่มีคนเข้าไปหาของป่ากันบางก็เจองูใหญ่บางก็เจอเสือหรือบางคนก็เจอกับสิ่งลี้ลับป่าที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของพ่อผมชื่อว่าป่าช้าเก่าวัดกู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขอรับรองว่าเรื่องที่เล่านี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนก็จบไปครับสำหรับเรื่องราวจากคุณเอกลักษณ์ทีนี้ฟังเรื่องราวของพ่อไปแล้วไปฟังเรื่องราวของพ่อของพ่อต่ออีกสักเรื่องก็คือเรื่องราวสั้นๆจากคุณก๋วยเจ๋งหรืออาจจะเป็นก๋วยเจ๋งก็ได้แต่ก็ช่างเถอะครับคุณก๋วยเจ๋งเล่าว่าสวัสดีครับพ่อของปู่ผมได้ไปเรียนวิชามาจากฝั่งเขมรและของไทยเพราะว่าพ่อของปู่ผมเป็นทหารชายแดนที่ประจำการติดอยู่กับประเทศเขมรเอาเป็นว่าผมเรียกว่าทวดแล้วกันครับวิชาที่ทวดของผมเรียนมาก็จะเน้นเป็นในสายมหาอุดคงกระพันชาตรีเคยได้มีการยิงเข้าปะทะกับฝั่งข้าศึกหลายครั้งทวดผมถูกยิง 2-3 นัดเสื้อขาดเป็นรูหมดแต่ก็ไม่มีกระสุนนัดใดเลยที่ทำร้ายทวดผมได้ทวดบอกระหว่างที่โดนรู้สึกเจ็บแค่มดกัดเพราะว่าของดีที่ทวดมีก็คือหลวงพ่อเงินพิมพ์สังกระจายปีพุทธศักราช2460มีกริ่งใต้ฐานกับพระยอดธงกรุวัดใดไม่ทราบทวดบอกว่าเวลาที่มีคนจะมาทำอันตรายหรือว่าสู้รบจะปรากฏว่ามีเสียงกริ่งร้องเตือนจากหลวงพ่อเงินเสมอเพื่อให้ไหวตัวหาที่หลบจากภัยร้ายได้ทันนี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆของทวดครับทีนี้มาฟังเรื่องที่ผมได้เจอกับตัวเองบ้างครับเมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถม4คืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกลุงกับป้าผมก็ได้พากันไปจับอึ่งเขียดมาเป็นอาหารกันซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเวลาที่ฝนตกก็พากันทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันแปลกเพราะว่าเมื่อลุงกับป้าพากันกลับมาถึงที่บ้านผมเห็นว่าป้าของผมนี้ซิดเลยแล้วก็ได้ยินลุงกับป้าบอกกับยายว่าเมื่อตอนที่ไปจับอึ่งกันน่ะป้ากับลุงได้แยกกันหาคนละทางและป้าก็เล่าให้ฟังว่าตัวป้าได้ไปเจอกับแสงไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสีเขียวอ่อนลอยขึ้นมาไฟดวงนั้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงด้วยความแปลกใจป้าก็ค่อยๆเดินตามเข้าไปดูค่อยๆย่องเข้าไปย่องเข้าไปและเมื่อเข้าไปใกล้ได้ระยะจู่ๆไฟดวงนั้นก็หายไปพลันกลับกลายเป็นร่างของชายแก่ที่กำลังยืนปลายเท้าไม่ติดพื้นหันมาจ้องมองป้าตาเขม็งด้วยสายตาที่น่ากลัวและเมื่อตาต่อตาประสานกันเข้าป้าก็ตกใจสุดขีดถึงกับวิ่งถึงอึ่งถึงขีดที่หามาได้ทั้งหมดรีบจำเอาไปหาลุงแล้วก็พูดจาละล่ำละลักเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลุงฟังแต่ลุงเป็นคนที่ไม่กลัวผีอยู่แล้วจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วก็รีบพาป้ากลับบ้านแล้วก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายฟังนี่แหละพอผมได้ฟังผมก็คิดว่าลุงกับป้าคงจะหลอกผมเล่นเพื่อจะไม่ให้ผมออกไปเล่นตอนกลางคืนแน่นอนผมก็เลยไม่เชื่อและผมก็ยังขอให้ลุงพาผมไปยังตรงที่ป้าผมเจอผีด้วยแหละซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่บนเขาลุงผมก็เต็มใจพาไปนะเพราะแกไม่กลัวผีอยู่แล้ว ไอ้ผีป่านี่มาหลอกป้ากูทำไมวะเดี๋ยวเจอกูหน่อยเถอะมึง ผมปากดีด่าผีที่มาหลอกป้าเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องที่ลุงเล่าแล้วเมื่อลุงพาผมเดินทางไปยังจุดนั้นเมื่อตอนที่ผมกับลุงพากันเดินไปเกือบจะถึงเขาอยู่ดีๆก็มีเสียงนกร้องดังทั่วป่าเลยผมหันไปมองหน้าลุงลุงทำหน้าเฉยๆแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ตามมาม ึงจะร้องของกับกูหรือ เต็มสองหูผมเลยเสียงคนแก่ไม่รู้ว่าดังมาจากไหนตอนนั้นผมถึงกับขาแข็งก้าวไม่ออกเลยมีอาการอยากจะร้องไห้ฟีลลิ่งเหมือนจะติดอ่างพูดอะไรไม่ออกได้แต่พูดในใจว่าผมขอโทษอย่าทำผมเลยลุงคงจะเห็นอาการของผมแล้วก็รู้ว่าผมกลัวมากเพราะดูจากสภาพของหน้าและขาของผมที่ซีดยืนตัวแข็งลุงจึงได้รีบคว้าแขนผมแล้วก็พาผมกลับบ้านทันทีพอกลับมาถึงบ้านผมก็นอนเป็นไข้ทันทีพอตอนเช้ายายก็พาผมไปทำพิธีเรียกขวัญให้ก็จบลงแล้วครับประสบการณ์ของทวดและของผม ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดแล้วก็ข้อความที่ให้กำลังใจอีกมากมายครับขอให้ทุกกำลังใจที่ดีจึงย้อนกลับคืนไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังด้วยครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ